जैकलिन कैनेडी ओनेसिस। जैकलिन बाउअर को स्कूल का काम काफी आसान लगता था, वो पेंट करना पसंद करती थी, लिखना पसंद करती थी और उसके लिए भाषाएं सीखना आसान था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वाशिंगटन में एक समाचार पत्र में लेखिका बनी, जहां उनकी मुलाकात सीनेटर जॉन एफ कैनेडी से हुई। फिर उन्होंने सीनेटर कैनेडी से शादी की और जब वह राष्ट्रपति निर्वाचित हुई तो जैकी सबसे लोकप्रिय महिलाओं में से एक बनी। जब राष्ट्रपति कैनेडी को गोली मारकर हत्या की गई तब वो अपने पति के साथ थी। उसके बाद उन्होंने दुनिया की बहुत प्रशंसा जीती। जैकी बाउअर एक खुशहाल छोटी लड़की थी। वो अपने परिवार से प्यार करती थी, अपने माता पिता और बहन ली से, जहां वो रहती थी उस बड़े घर से भी उसे प्यार था। वो सभी जानवरों से प्यार करती थी। जानवरों में उसे घोड़ों से सबसे ज्यादा प्यार था। उसने पहली बार घोड़े की सवारी कब की यह उसे याद नहीं था, लेकिन एक खास दिन वो कभी नहीं भूल पाई। वो घोड़ों के एक शो में भाग ले रही थी। उसने अपने घोड़े के साथ बाढ़ कूदना सीख लिया था। उस दिन शो में उसे वही करना था। जैकी ने गोल रिंग की पहली बाढ़ अच्छी तरह कूदी। उसके घोड़े ने बाढ़ के ऊपर सुंदर छलांग लगाई। दूसरी बाढ़ में जैकी अपने घोड़े से नीचे गिर गई। वो झट से कूद कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसने फिर से घोड़े पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुत छोटी होने के कारण वो तमाम प्रयासों के बाद भी घोड़े पर नहीं चढ़ पाई। पर सभी लोगों ने उस छोटी लड़की की हिम्मत और प्रयासों की बहुत सराहना की। स्कूल जाते हुए वो एक काले और सफेद रंग की घोड़ी डोनी को अपने साथ स्कूल ले गई। फिर सर्दी आई और मैदान बर्फ से ढक गया। जैकी ने फैसला किया कि उसके सभी दोस्तों को बर्फ गाड़ी स्लेज में सवारी करने में बहुत मजा आएगा, इसलिए उसने डोनी से एक स्लेज खिंचवाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने पत्थरों के एक बड़े कैन कनस्तर को भरा, फिर उसने डोनी को कनस्तर से बांधा। जब डोनी ने कैन को आराम से खींचा तब उसने स्लेज को घोड़ी से सुरक्षित तरीके से बांधा। बर्फ के ऊपर डोनी ने बिना पहियों वाली स्लेज खींची। बच्चों को इसमें बड़ा मजा आया। जब जैकी स्कूल में थी तभी उसके माता पिता का तलाक हो गया था। घर जाते समय उसे रविवार का विशेष रूप से इंतजार रहता था। रविवार को एक कार बाहर ड्राइव में आकर एक खास हॉर्न बजाती थी। पिता का यह गुप्त संदेश था। हॉर्न सुनकर जैकी और उसकी बहन ली अपने पिता से मिलने के लिए बाहर भागती थी। कभी कभी वे पार्क में जाते थे। वो उनके लिए एक आदर्श दिन होता था, क्योंकि जैकी के पिता एक हसमुख और खुशहाल पिता थे। बाद में जैकी की माँ ने फिर से शादी की। उन्होंने युग ऑकिन क्लास से शादी की। जैकी के सौतेले पिता के 3 बच्चे थे, इसलिए जब अब परिवार में 5 बच्चे हो गए थे। फिर 2 बच्चे और पैदा हुए और वे कुल मिलकर 7 हुए। वे सभी के लिए खुशहाल समय था। जैकी के सौतेले पिता एक दयालु और बुद्धिमान इंसान थे। स्कूल का काम जैकी के लिए काफी आसान था। उसे पढ़ना लिखना पसंद था। उसे पेंट करना और भाषाओं का अध्ययन भी पसंद था। वह कॉलेज गई, फिर 1 साल बाद पढ़ाई के लिए वह फ्रांस चली गई। उसने फ्रेंच का अध्ययन किया और उसे अच्छी तरह बोलना सीखा। बाद में लोगों ने जैकलिन की अन्य भाषाएं बोल सकने की क्षमता पर बहुत अचरज किया। जब वो फ्रांस से वापस आई तो उसने एक काम ढूंढा। वो वाशिंगटन डीसी में एक समाचार पत्र के लिए काम करने लगी। वो सड़क पर आम लोगों से सवाल पूछती, उन सवालों के जवाब अखबार में प्रकाशित होते। वो बच्चों से सवाल पूछती, तुम फादर्स डे पर अपने पिता को खुश करने के लिए क्या करोगे। उसने सीनेटरों से भी सवाल पूछे। सीनेटरों में से एक थे जॉन फिट्ज़गेराल्ड कैनेडी। जल्द ही जैकलिन बाउअर और सेनेटर जॉन फिट्ज़गेराल्ड कैनेडी का विवाह हो गया। वो एक बड़े फार्म हाउस में रहने चले गए। बाद में उनकी एक बच्ची हुई, उसे कैरोलिन नाम दिया गया। समय बीतता गया। कई लोगों ने यह इच्छा जाहिर की कि सेनेटर जॉन फिट्ज़गेराल्ड कैनेडी राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़े। सेनेटर कैनेडी ने बहुत लोगों से बातचीत की और उनसे उनका वोट मांगा। जैकलिन कैनेडी ने भी बहुत से लोगों से बातचीत की। एक बार उसने कई स्पेनिश बोलने वाले लोगों से बात की। वो उनसे स्पेनिश में बोली। उसने उनसे कहा कि अगर वे जॉन कैनेडी को वोट देंगे तो व्हाइट हाउस में उनका एक असली दोस्त होगा। लोगों को अपनी भाषा में जैकलिन की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। टेलीविजन पर जैकी ने इटली के लोगों से इटालियन में बात की। फ्रांसीसी लोगों से उसने फ्रेंच में बात की। जब लोगों ने मतदान किया तो उन्होंने तय किया कि जॉन कैनेडी ही संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले राष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति बनने से पहले और व्हाइट हाउस में जाने से पहले जॉन और श्रीमती कैनेडी का एक लड़का पैदा हुआ। उसे जॉन नाम दिया गया। जनवरी 1961 में एक ठंडे दिन जब खूब बर्फ गिरी और तेज हवा चली तो जॉन फिट्ज़गेराल्ड कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने और उनकी सुंदर पत्नी जैकी अमेरिका की फर्स्ट लेडी बनी। फिर वे व्हाइट हाउस में रहने चले गए। श्रीमती कैनेडी और उनके बच्चों का समय वहां बहुत खुशी खुशी बीता। कैरोलिन के पास एक टट्टू था, फिर बाद में जॉन को भी एक टट्टू मिला। कैरोलिन ने भी अपनी माँ जैसे ही बचपन में घुड़सवारी सीख ली। व्हाइट हाउस में कुत्तों, बिल्लियों, बतख और मछलियों जैसे कई पालतू जानवर थे। कभी कभी श्रीमती कैनेडी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहानियां भी लिखती थी। दुनिया के कई महत्वपूर्ण लोग व्हाइट हाउस में आते थे। यह तय हुआ कि जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति आए तो हवाई अड्डे पर एक हेलीकॉप्टर मौजूद हो, वो हेलीकॉप्टर उन्हें व्हाइट हाउस तक ले आए। हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस के मैदान में उतरेगा। यह भी तय किया गया कि जब कोई महत्वपूर्ण आदमी आए तो कोई भी महिला हेलीकॉप्टर के उतरते समय वहां न हो। जब पहला महत्वपूर्ण आदमी हेलीकॉप्टर से आया तो श्रीमती कैनेडी को उसे जरूर देखना चाहती थी। वो हेलीकॉप्टर को उतरते हुए देखना भी चाहती थी, इसलिए वो बगीचे में ऊंचे ऊंचे पौधों के पीछे छिप गई। युवा जॉन भी उनके साथ छिपा ताकि वो भी हेलीकॉप्टर को देख सके। कुछ देर में हेलीकॉप्टर व्हाइट हाउस के ऊपर से उड़ा, फिर श्रीमती कैनेडी और जॉन ने उसे धीरे धीरे नीचे उतरते हुए देखा। व्हाइट हाउस में आने वाले खास मेहमानों को कोई उपहार जरूर दिया जाता था। श्रीमती कैनेडी एक ऐसा उपहार खोजना चाहती थी जो मेहमानों को देने के लिए उपयुक्त हो। उन्होंने परफेक्ट यानी आदर्श गिफ्ट की बहुत तलाश की। अंत में वो स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट गए। वहां उन्हें कुछ सुंदर पत्थर दिखे जो अमेरिका में लगभग सभी जगह मिलते थे। पीले और भूरे, काले और सफेद सभी रंगों की चट्टानें भी थी। वो समझ गई कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाने वाली उन चट्टानों से सही उपहार बनाए जा सकते हैं। उन सुंदर चट्टानों को पॉलिश करके पेपर वेट बनाए गए, फिर उन्हें सुनहरी रस्सी से बांधा गया। किसी राजा को देने के लिए भी वो एक उपयुक्त उपहार था। श्रीमती कैनेडी ने व्हाइट हाउस के बारे में गहराई से सोच विचार किया। बहुत साल पहले व्हाइट हाउस खूबसूरत चीजों से भरा था, पर धीरे धीरे उनमें से कई चीजें गायब हो गई। श्रीमती कैनेडी ने निश्चय किया कि व्हाइट हाउस की सुंदरता को बहाल करने की कोशिश करेंगी। मैं व्हाइट हाउस को संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे सुंदर घर बनाना चाहती हूँ, उन्होंने कहा। श्रीमती कैनेडी ने किताबें पढ़ी जिससे उन्हें अतीत में व्हाइट हाउस कैसे दिखता था उसके बारे में पता चला। फिर व्हाइट हाउस के पुराने स्टोर रूम में रखी चीजों को देखा। वो चीजें पहले के राष्ट्रपतियों को मिली थी, पर लोग उनके बारे में बिल्कुल भूल गए थे। कुछ मित्रों ने व्हाइट हाउस की कुछ पुरानी चीजें वापस भेजी, उससे व्हाइट हाउस का पुराना गौरव धीरे धीरे बहाल हुआ। व्हाइट हाउस वैसा ही दिखना चाहिए जैसा वो पहले था, उन्होंने कहा। यह सब मेरे लिए एक सपना था, अभी कुछ और काम किया जाना बाकी है। दुनिया अब व्हाइट हाउस बहुत आलिशान लग रहा था, बिल्कुल वैसा जैसा कि वो बहुत पहले था। फायरप्लेस में लकड़ियां जलाई गई जिससे पॉलिश की गई पुरानी मेजें आग के प्रकाश में चमकने लगी। दुनिया के महान सृजनशील लोग, चित्रकार, लेखक, संगीतकार और अभिनेता और अन्य लोग व्हाइट हाउस में मिलने आते थे। श्रीमती कैनेडी और प्रेसिडेंट ने कई देशों में एक साथ यात्रा की। वियना में श्रीमती कैनेडी ने स्पेनिश स्कूल के सफेद घोड़े देखे। कनाडा में उन्होंने घुड़सवार पुलिस को खूबसूरत घोड़ों पर सवारी करते हुए देखा। कभी कभी जब श्रीमती कैनेडी कहीं जाती थी तो राष्ट्रपति उनके साथ नहीं जा पाते थे। भारत में श्रीमती कैनेडी ने अपनी बहन ली के साथ एक हाथी की सवारी की। श्रीमती कैनेडी ने 12 काले घोड़े द्वारा खींची गई एक खुली बग्घी में सवारी की। उन्होंने घोड़े की सवारी की और दिल्ली में महान घुड़सवारों के साथ कूद में भाग लिया। वह जहां भी गई, भीड़ ने उन्हें अमेरिका की महारानी के नाम से बुलाया। भीड़ ने उनका घंटों इंतजार किया। वो भीड़ में हमेशा बच्चों को खोजती थी क्योंकि उन्हें सभी बच्चों से प्यार था। 22 नवंबर 1963 को श्रीमती कैनेडी और राष्ट्रपति डलस टेक्सस में थे। जब वे सड़कों पर से गुजर रहे थे तब वहां बहुत भीड़ थी। तब श्रीमती कैनेडी वहां बच्चों को देख रही थी जैसा वो हमेशा करती थी। फिर अचानक उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। प्रेसिडेंट जॉन फिट्जगेराल्ड कैनेडी को किसी ने गोली मार दी। उसके बाद जैकलिन बाउर कैनेडी व्हाइट हाउस में वापस आई। अब वो व्हाइट हाउस छोड़कर जाने को तैयार थी। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उन्होंने कैरोलिन और जॉन को बुलाया। अब जाने का वक्त आ गया था। आकाश में बादल छाए थे और हवा ठंडी थी। सूखे पत्ते पेड़ों से गिर रहे थे। तब जैकलिन कैनेडी और उनके बच्चे व्हाइट हाउस की सीढ़ियों से एक साथ नीचे उतर रहे थे। वो किसी रानी की गरिमा के साथ चल रही थी। पूरी दुनिया में लोग उनके बारे में चिंतित थे। वे उनकी सुंदरता और उनकी शालीनता के बारे में प्रभावित थे। शालीनता से प्रभावित थे। सभी बच्चों के प्रति उनके प्यार से लोग बहुत खुश थे। पूरी दुनिया में लोग चाहते थे कि वो खुद और अपने बच्चों के लिए एक अच्छे जीवन की तलाश करें। फिर वो समय आया जब जैकलिन कैनेडी कैरोलिन और जॉन के साथ बर्फीले पहाड़ी ढलानों पर फिसलने के लिए गई। जैकलिन कैनेडी ने बड़े गर्व से देखा जब कैरोलिन ने एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर का नामकरण किया। उन्होंने संगीत और लोगों की जयकार भी सुनी। कुछ साल बीते, फिर एक दिन जैकलिन कैनेडी ने दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने एक जहाज कंपनी के मालिक एक ग्रीक एरिस्टोटल ओनसिस से शादी की। एक ग्रीक टापू पर स्थित चर्च के अंदर जैकलिन कैनेडी श्रीमती ओनसिस बनी। चर्च के बाहर हल्की हल्की बारिश हुई। शादी के बाद श्रीमती ओनोसिस की उनके पति बच्चों और मेहमान एक बड़े जहाज पर सवार होकर जो कि तट के पास खड़ा था, अब सारी दुनिया जान गई थी कि सामान्य लड़की जैकलिन बाउअर जो कभी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी थी अब श्रीमती ओनोसिस के रूप में अपने और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन बनाएगी।